राम श्रद्धे समझे श्री राम सक्ताश जी महाराज कार्तिक शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2059 सात नवंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्वाश्रम राम से प्रेम करते हैं ये स्वाभाविक है, ये बनावटी नहीं है, ये स्वाभाविक है। तो ये केवल ध्यान देने की बात है, संसार का काम सब बनावटी है, ये ठहरेगा नहीं और ये जाएगा ही नहीं, मिटेगा ही नहीं, स्वतः स्वतः अपनी मुक्ति स्वतः है, स्वाभाविक। संसार के साथ में संबंध माना हुआ है, मुक्ति स्वतः है, मानी हुई बात नहीं मानने से मिट जाती है, मैंने होती है बात वो मिटती नहीं, वो तो है ही। तो संसार के साथ में संबंध है, ये तो है बनावटी, और संसार से मुक्त होना है स्वाभाविक। क्यों बनावटी है तो जन्म जन्म में देख दो, पहले जन्म में अपना कहां जन्म था, किसके साथ संबंध था, आज याद भी नहीं है, और परमात्मा का संबंध सदा से है। जीव और परमात्मा का संबंध सदा से है, संसार संबंध तो प्रत्यक्ष में देखो, होता है मिट जाता है, होता है मिट जाता है, होता है मिट जाता है, ये तो रहता ही नहीं। इस जन्म एक और संबंध हुआ, दूसरे जन्म में दूसरा ही संबंध हुआ, तीसरे जन्म तीसरे संबंध हुआ, ये कृत्रिम है, बनावटी है, माना हुआ है, बनाया हुआ है। मुक्ति तो स्वतः से दिशा भाई केवल ख्याल करना है, जीव मुक्त तो स्वाभाविक है। ये संसार का संबंध अस्वाभाविक है, तो अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया और स्वाभाविक को अस्वाभाविक मान लिया, मान स्वाभाविक है उसको अस्वाभाविक मान लिया, मानो मुक्ति बहुत करने से हो गई, बहुत दूर तब हो गई, उनको अस्वाभाविक मान लिया, और संसार माने ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक तो मुक्ति है, स्वाभाविक ऊंधा मान लिया, ऊंधा जो स्वाभाविक उसको अस्वाभाविक, अस्वाभाविक उन्हें स्वाभाविक ऐसा माना है। इस वास्ते सत्संग करने वाले भाई बहनों को स्वाभाविक मानना चाहिए, स्वाभाविक। संसार के साथ स्वाभाविक नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष आप देख लो कि जन्म के बाद में यहाँ आप संबंध किया, दूसरे जन्म जाओ तो कोई संबंध नहीं, छोटे बालक को पता ही नहीं कौन माँ है, कौन बाप है, कौन भाई है, धीरे धीरे धीरे बाद संबंध जुड़ गया, जुड़ा हुआ है संबंध है, और परमात्मा का संबंध स्वाभाविक है। परमात्मा का संबंध तो जीव मात्र जैसे स्वाभाविक है, ईश्वर सुधी अविनाशी चेतना मनसार सुनाशी, वो तो स्वाभाविक है, संबंध सबका सबका स्वाभाविक है, सभी जीव परमात्मा का अंश है, ईश्वर सुधी अविनाशी चेतना मन सहन सुनाशी, स्वाभाविक स्वतः है, स्वाभाविक। और संसार संबंध बनाया हुआ है, आपके माँ बाप भाई संबंधी जितने कुटुंब है, आप देखो तो बनावटी है, ये जन्म के बाद में कि मैंने मान लिया, माना हुआ मिट जाता है, दूसरी जन्म फिर दूसरा बनाना पड़ता है। परमात्मा का संबंध स्वाभाविक सदा है, स्वाभाविक उसी का ज्ञान से। इस वास्ते भगवान की प्राप्ति है यह स्वाभाविक है, और संसार की प्राप्ति अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक तो बनानी पड़ती है, स्वाभाविक तो बनानी पड़ती नहीं, तो है ही बात है। इस वास्ते मुक्त होना, भगवान का प्रेम होना स्वाभाविक। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, कि परमात्मा के ज्ञान से हम तो स्वाभाविक हुए। यहाँ बेटा बनते हैं ध्यान ना रहे, दूसरे में दूसरे बेटा बनते हैं, पशु पक्षी आदि बेटा बनते हैं, भगवान बनते नहीं है, वो तो है। इस अंश जीव विनाशी स्वाभाविक है, स्वाभाविक परमात्मा के हम हैं, हमारे परमात्मा है, ये स्वाभाविक है, स्वतः है स्वाभाविक, स्वतः स्वाभाविक हमारे प्रभु है स्वाभाविक ही, स्वतः ही क्यों अंश जीव लोगे। इस अंश जीव विनाशी उनका स्वाभाविक संबंध है हमारा स्वतः। इस बात से वो करना नहीं है, वो तो क्या कर रहा है तो बनावटी नहीं है, वो तो बात असली है। संसार का संबंध बनावटी रही, ये बनावटी ठहरेगा नहीं, और जो नहीं बनावटी है वो तो रहेगा ही। आप माने तो रहेगा, नहीं माने तो ही रहेगा, आप स्वीकार कर तो ही रहेगा, अस्वीकार कर तो नहीं रहेगा, वो है वो नहीं कैसे होगा, वो संसार का नहीं है वो स्टीकर कैसे। आज माँ बाप भी और है, भाई भी और है, संबंधी भी और है, आगे दूसरे दिन फिर नया संबंध करना पड़ेगा। भगवान का समझ सब है, सत्य है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति तत्व ज्ञान, भगवान का प्रेम, यह स्वाभाविक मन है, सत्य है, स्वभाव है। केवल निश्चित जानो स्वभाव ही दिखेगा, आपके अनुभव होगा। स्वभाव करो तो आपके अनुभव हो जाएगा स्वाभाविक। भगवान है, भगवान सबके हृदय में है, सर्वभूतानां हृदये सर्वतिष्ठति, सब प्राणियों के भी जो भगवान है वो स्वाभाविक है, पीछे थोड़ी है, पहले से ही है स्वाभाविक। इस वास्ते स्वाभाविक भगवान का संबंध स्वाभाविक, मुक्ति स्वाभाविक, बंधन बनावटी है, बनावटी चीज तो ठहरती नहीं, स्वाभाविक मिलता नहीं, वो मिटा कैसे, स्वाभाविक है वो मिटता नहीं। तो भगवान